NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag, het komende uur in Nieuws en Co. Minister Kaag is onderweg naar Suriname. En intussen loopt de spanning rond het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden. Om dat aan te bieden, loopt die spanning op. Nu eerst het NOS Journaal daar ook al meer over met Morad El-Wakili. Het plan van het kabinet om komende maandag excuses aan te bieden voor het slavernijverleden kan doorgaan. 6 Surinaamse organisaties spanden een kort geding aan omdat ze die excuses overhaast vinden. Maar de rechter heeft die bezwaren afgewezen. Ik kan niet ingrijpen. En dat betekent dat ik de vorderingen moet afwijzen en dat ik ook de stichtingen in de kosten moet veroordelen. Teleurstellend voor u, dat begrijp ik, maar er is naar eer en geweten geoordeeld. Volgens de rechtbank gaat het om een afweging van het kabinet en kan de rechter daar geen oordeel over hebben. De belangengroepen voelen zich gepasseerd omdat er niet over de verontschuldigingen is overlegd. Ze eisten dat de excuses niet voor 1 juli volgend jaar zouden worden gemaakt. Dan is het precies 150 jaar geleden dat er een einde kwam aan de slavernij. Het aantal ouderen dat op een wachtlijst staat voor een acute opname in een verpleeghuis is dit jaar flink gestegen, van ruim 2700 naar 4700. Honderden mensen wachten al langer dan een half jaar op een bed. Dat blijkt uit een analyse van Nieuwsuur dat cijfers over wachtlijsten heeft bekeken. Het gaat om erg kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld vergevorderde dementie of zware lichamelijke problemen. Minister Helder voor langdurige zorg zegt dat ze zich zorgen maakt over het grote aantal wachtenden. De Europese Centrale Bank verhoogt opnieuw de rente om de inflatie af te remmen. Het belangrijkste rentetarief, de depositorente, gaat van 1,5 naar 2%. Dat is iets minder dan de vorige renteverhogingen. Ook in de rest van de wereld verhogen centrale banken de rente minder hard. Bij veel banken is inmiddels ook de spaarrente weer gestegen, al is die nog steeds erg laag. De hypotheekrente stijgt ook mee. Het afgelopen half jaar is de rente voor een 10-jaars-hypotheek gestegen van 3 naar ruim 4%. Karel van Eert, de grondlegger van de Jumbo-supermarkten, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Van Eert was al lange tijd ziek. Toch was hij tot het laatste moment betrokken bij Jumbo als president-commissaris. Karel van Eert was 84 jaar. Bij een veehouder in Brabant zijn bijna 60 verwaarloosde koeien en kalveren in beslag genomen. De stallen waren sterk vervuild en de dieren hadden onvoldoende drinken en voer. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wil niet zeggen in welke plaats dat was. De veehouder gedroeg zich agressief en is opgepakt. De A7 tussen Joure en Sneek, die gistermiddag werd afgesloten, blijft voorlopig in beide richtingen dicht, ter hoogte van het Prinses Margrietkanaal. In het wegdek kwam het asfalt omhoog, waardoor een soort drempel ontstond. Het asfalt is ook gebroken en dat leverde gevaar op voor het verkeer. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen op zijn ministerie. De diplomaat moest uitleg komen geven over de mensenrechten situatie in zijn land. Directe aanleiding zijn de executies van demonstranten. Hoekstra zei dat hij zijn verontwaardiging over de mensenrechten schendingen zal uitspreken. Het regime in Teheran treedt al maanden keihard op tegen demonstranten. Zij gaan de straat op om zich uit te spreken tegen de strenge islamitische regels, zoals de verplichte hoofddoek. In meerdere natuurgebieden schaatsen mensen vandaag. In het Roegwold bij Groningen durven ze het ook aan. Heerlijk, feest hè, daar moet je van genieten. Ik ken iemand die zegt, skate now, work later. Ja, heerlijk, gisteren kraakte het nog een beetje. Sommige mensen vinden dat het te weinig kraakt, maar ik vind het zo prima. Prachtig, dit is zo prachtig. Ja, er bestaat niet veel mooier zo van dit. Het is veel beter dan we gedacht hadden. Het is perfect ijs. Op verschillende sites op internet is te lezen of het natuurijs in een bepaald gebied nog veilig is. En dan het weer. Ook vanavond en vannacht is het plaatselijk weer glad. Het koelt af tot min 7 graden en landinwaarts komt nevel en mist voor. Morgen in het oosten bewolking. De dag start lokaal grijs. En het blijft overal droog en het wordt 0 tot 3 graden. Morgen, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Bianca Damink. Bianca, wat voor avondspits is het? Er staat ruim 600 kilometer file, dus het is best wel druk op de weg. Vooral rond Rotterdam, Den Haag en Utrecht. En het verkeer moet natuurlijk rekening houden met die gladheid plaatselijk. Vooral in Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe momenteel. Wat opvalt zijn ook de ongelukken en pechgevallen. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum kost het je 20 minuten extra bij Hardingsveld-Giessendam. En op de A20 is de vertraging flink opgelopen van Hoek van Holland naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar heb je nu ruim een uur tijdverlies door een pechgeval. Er is één rijstrook dicht. En op de A58 van Vlissingen naar Breda rijdt het langzaam tussen Rilland en knooppunt De Stok. Staat een lange file met 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Voor mensen op de vlucht is de winter kouder dan ooit. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt hulp en bescherming. Helpt u ook mee? Ga naar unhcr.nl en doneer vandaag. Dank u wel. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Ga naar unhcr.nl en doneer voor mensen op de vlucht. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Wie is Amalia van Solms, de unieke staatsvrouw die ons koningshuis in de 17e eeuw tot grote hoogte bracht? Voor het eerst staat zij in de schijnwerper. In Amalia, ambitie met allure. Vanaf 16 september te zien in Museum Prinsenhof Delft. NPO Radio 1. NOS NTR. Nog 4 dagen en dan komt het kabinet met een reactie op het Nederlandse slavernijverleden. De intentie is om daar een betekenisvol moment van te maken. En we hopen dat het ook zo zal worden ontvangen en zal worden gezien. Aldus vicepremier Kaag, die nog bezig is met hoe dat moment precies wordt ingevuld. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Kaag is onderweg naar Suriname. Ze gaat daar praten met de regering en met organisaties over die excuses die Nederland wil aanbieden voor het slavernijverleden. Want ja, de aanloop naar die excuses, het zal u niet zijn ontgaan. Ja, die aanloop verloopt moeizaam. In Suriname is er veel boosheid over het plan om komende maandag excuses aan te bieden. Onze correspondent Nina Jurna is in Paramaribo. Nina, ja, Kaag is dus gestuurd om de plooien glad te strijken. Wat voor ontvangst staat haar daar te wachten? Nou, ik zou zeggen, toch wel een hele kritische ontvangst. Want ja, heel veel mensen, en vooral ook de parlementariërs, die zijn eigenlijk helemaal verbijsterd over hoe dit allemaal is gegaan. Heel erg een eenrichtingsverkeer vanuit Nederland. Je hoort echt woorden van, het lijkt wel weer een koloniale aanpak. Van bovenaf is dit allemaal besloten. Er zijn parlementariërs die zeggen, ja, wij zijn hier helemaal niet in gekend. Er zijn misschien wel Surinaamse sociaal-maatschappelijke organisaties bij betrokken, maar wij wisten helemaal van niks. Zelfs president Santokki moest het allemaal uit de media vernemen. Dat is natuurlijk best wel gênant. En pas in een heel laat stadium is dan dus eigenlijk wel de regering erbij betrokken, omdat Friese premier Kaag dus nu op stel en sprong naar Suriname komt. Ja. Dus ja, het parlement heeft ook al gezegd van op deze manier, ja, weten ze niet of ze die excuses wel kunnen accepteren. Nee, vinden ze het wel fijn op zich dat ze komt? Nou ja, wat je hoort is van, nou, ze is welkom, we zullen luisteren. Maar ja, je ziet ook heel veel verdeeldheid, bijvoorbeeld bij maatschappelijke organisaties. Hè. De ene organisatie die bijvoorbeeld naar Nederland is afgereisd voor het Catshuisoverleg. Ja, die denken er nu weer anders over dan bijvoorbeeld een andere organisatie. Ik sprak ook met iemand, Ivan Wijngaarden heet hij, ook van een slavernijorganisatie, die zegt, ja, we zijn allemaal tegen elkaar uitgespeeld. En dat ging in de slavernij ook eigenlijk zo. Dus het is eigenlijk een verdeel en heers. En dat is eigenlijk heel pijnlijk, want vooral bij het onderwerp waar dit over gaat. Dit zou heel anders moeten worden aangepakt. Zelfs de bisschop van Suriname, bisschop Tjuni, een heel echt invloedrijke persoon hier, die zegt van ja, 1 juli, dat is een symbolische datum. Dat wordt hier al decennia lang wordt dat gevierd en herdacht. Je hebt het over iets waar symboliek heel belangrijk bij is. Wat hem betreft ook de koning zou hierbij een rol moeten spelen. Want de slavernij is destijds ook afgeschaft door koning Willem III. Dus ja, daar wordt hier toch heel anders over gedacht dan hoe het nu vanuit Nederland heel erg eenrichting verkeer is bedacht, zeg maar. Ja, en je merkt hier in Nederland dat het onderwerp erg leeft onder Surinaamse Nederlanders. We hoorden bijvoorbeeld net nog over dat kort geding. Hoe is dat in Suriname onder de bevolking? Ja, als ik gewoon naar de headlines van de kranten online vandaag kijk, dan zie je daar eigenlijk niet veel over. Het gaat hier vooral heel erg over de slechte economie. De Surinamers hebben echt concrete problemen. Het gaat over de problemen, de politieke crisis tussen president Brunswijk en vice-president Brunswijk. Maar goed, die discussie is natuurlijk overgewaaid hier naartoe, omdat Suriname, ja, dat was toch, zoals ze hier ook het wel zeggen, plaats delict, hè, plek waar de slavernij destijds zich afspeelde, ja. net als de eilanden, hè? De eilanden van de Caribische eilanden van het Nederlands Koninkrijk. Dus ja, maar het thema slavernij, dat is in de samenleving hier eigenlijk ingebed, zou ik zeggen. Ik bedoel, 1 juli wordt hier al decennia lang groots herdacht en gevierd. Dat is een nationale vrije dag. Je leert hier gewoon over geschiedenis, over de slavernij. Dat leer je gewoon. Je leeft hier natuurlijk met allemaal nazaten van tot slaafgemaakte. Maar Suriname heeft ook een hele verschillende bevolkingssamenstelling. Je hebt ook mensen van andere afkomsten. En ja, daar is dit onderwerp misschien dan minder, speelt het minder een rol. Maar het is niet zo als Nederland dat het heel verdoezeld is en dat je er niks over leert. Nee. Hier is dat gewoon ingebed in de samenleving. Jij gaat volgen hoe dat de komende dagen gaat met Kaag en haar bezoek aan Suriname. Dankjewel, Nina Jurna. Ik ga daarover doorpraten met Kathleen Verrier. Zij is voormalig Kamerlid van het CDA, geboren in Suriname. En ook was ze de afgelopen 2 keer bij de gesprekken in het Catshuis over die excuses voor het slavernijverleden. Goedemiddag, mevrouw Verrier. Goedemiddag, mevrouw Wallenburg. Wat hoort u van uw contact uit Suriname? Hoe wordt er naar dit bezoek van Kaag gekeken? Nou, ik denk dat mevrouw Jurna dat heel goed beschreven heeft. Men voelt zich enigszins overvallen door het noemen van de datum van 19 december, door het aanbieden van excuses. Tegelijkertijd is men daar ook met heel andere problemen bezig en leeft het hele slavernijverleden op een veel directere manier al in het dagelijks leven dan wat hier in Nederland het geval is. Ik denk wel dat het heel goed is dat mevrouw Kaag naar Suriname gaat om een aantal zaken te bespreken. Ik heb het zelf liever niet over het gladstrijken van plooien. Het gaat veel meer om het zoeken naar gemeenschappelijkheid en hoe we op deze weg samen verder kunnen gaan. Want ja, er liggen nogal wat vragen. En het is heel goed om te horen hoe men in Suriname aankijkt naar de wijze waarop dat die gedeelde toekomst op de beste manier ingezet kan worden. Ja. Want dat was een van de dingen die ook tijdens de verschillende bijeenkomsten in het Catshuis naar voren kwam. Het is vooral belangrijk om te kijken naar hoe zorgen we voor een werkelijk gedeelde toekomst, waarbij je in ogenschouw moet nemen dat, zoals mevrouw Jurna heel goed verwoord heeft, er in Suriname natuurlijk een bepaalde aanwezigheid is van het koloniaal en slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de huidige samenleving. Mm-hmm. Op de Antillen, in het Caraïbisch deel, op de Caraïbische eilanden, heb je weer een heel andere realiteit. En hier in het Europese deel van het Koninkrijk, hier in Nederland, heb je ook weer een andere doorwerking van het slavernijverleden. Dus je hebt ook met heel verschillende zaken te maken. Dat is nogal een grote opdracht voor Kaag, om dat dan in een paar dagen is dat te doen? Nou, het is vooral belangrijk dat mevrouw Kaag zich gaat verdiepen in wat er leeft in Suriname, in wat men daar belangrijk vindt. Wat bijvoorbeeld aan tafel in het Catshuis gezegd werd: er zijn verschillende onderzoeken gedaan. Er liggen veel feiten op tafel, maar dat waren onderzoeken die vooral vanuit Nederland geïnitieerd zijn. Wij hebben in Suriname te maken ook met inheemse bevolking. We hebben te maken met nazaten van contractarbeiders. Wij hebben ook bepaalde onderzoeksbehoeften die wij als Suriname zouden willen entameren. Dus daar zouden wij ook ruimte voor willen hebben. En bijvoorbeeld werd ook gezegd hier in Suriname, als je excuses aanbiedt, dan hoort daar eigenlijk een ritueel bij. Nou, daar hebben we helemaal niet over kunnen praten. Dus het is heel goed dat mevrouw Kaag, en juist zij, met haar brede internationale ervaring en haar diplomatieke vaardigheden, daar het gesprek aan gaat. Ja, de rechter verwierp vanmiddag de eis van 5 Surinaamse stichtingen om niet komende maandag, maar op 1 juli, die nationale excuses te maken. Morgen tijdens de ministerraad wordt dat definitief besloten door het kabinet, of het toch maandag gaat gebeuren. Wat vindt u? Moeten die excuses maandag gebeuren of toch op een later moment? Het is niet aan mij om dat te beslissen. Ik zeg zelf, we zijn van heel ver gekomen in dit traject. En dat we nu op een historisch moment meemaken. Dat we te maken hebben met een lerende en een luisterende regering. Die bereid is excuses aan te bieden. Het heel veel zal afhangen van de woorden die gekozen worden, de tone of voice. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat het duidelijk is dat de excuses geen eindpunt zijn, maar een beginpunt. En wat ik vanmiddag bij de rechter ook heel mooi vond, was dat hij zei, duidelijk is dat zij de landsadvocaat, dus de advocaat van de staat, die zei zelf, het is duidelijk dat de staat nog veel te leren heeft als het gaat om luisteren. En ik hoop dat men dat ook meeneemt, want de tijd dat één deel van de gesprekspartners, één groep, de agenda bepaalt en de ander heeft te accepteren, die tijd is echt voorbij. U bent geboren in Suriname, uw vader was president van het land. En sinds de onafhankelijkheid in 1975 zoeken Nederland en Suriname al naar echt een goede band. In hoeverre bemoeilijkt deze kwestie dit nou? Weet u, bij een band gaat het altijd om vertrouwen. En het proces zoals het tot nu toe gelopen is, met alle goede bedoelingen, daar ben ik van overtuigd, vanuit de Nederlandse regering, alle goede bedoelingen, heeft het vertrouwen niet versterkt. Omdat mensen zich overvallen voelden, omdat er een eenzijdig besluit is genomen. En het is dus zaak nu zo snel mogelijk te zorgen voor herstel en verdere opbouw van vertrouwen. En dat is belangrijk voor alle drie delen waar ik het over heb. Ja. Suriname, het Caraïbisch deel, Nederland, om het vertrouwen te herstellen. Want we hebben een gedeelde geschiedenis, of we het leuk vinden of niet. En we moeten toewerken naar een gedeelde toekomst. Ja, tot slot nog even een korte vraag, voor zover dat lukt. U bent oud-politicus voor het CDA. Zouden Surinaamse en Nederlandse politici niet ook gezamenlijk iets kunnen doen in dit lastige dossier? Ongetwijfeld. Op alle terreinen waarop je kan samenwerken. En ik zeg dat ook als huidige voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie. Op gebied van cultuur, op gebied van geschiedenis, van erfgoed, zijn er heel veel mogelijkheden om samen te werken. En zeker ook op politiek gebied. Dus alle initiatieven om te luisteren naar elkaar en een gezamenlijke weg voorwaarts uit te stippelen, zijn van harte welkom en ook echt nodig. Dank voor dit gesprek, Kathleen Verrier. Tot uw dienst. En dan nog even terug naar dat kort geding waar het al eerder over ging. Dat diende vandaag bij de rechtbank in Den Haag van 5 Surinaamse stichtingen die tegenstander zijn dus van het aanbieden van excuses komende maandag. De rechter verwierp hun bezwaren en die uitspraak vanmiddag leidde tot opwinding. Ik ben boos en zeer boos ook. Na 150 jaar, na zoveel jaren slavernij, wil je nog steeds de baas zijn over onze zwarte mensen, om te bepalen voor ons wanneer wij de excuses moeten accepteren. En dat pikken we niet. En al moet ik met eieren of kettingen gaan staan, ga ik gewoon staan. Dat moet gebeuren 1 juli. En het is een cultureel, spiritueel gebeurtenis. Dat gaat niet zomaar. En niemand kan dat voor ons bepalen. Ik heb dat weer herkend, een stukje Nederland, die ik niet meer hoopte te zien. Proberen nog steeds hun wil door te drukken. Gaat je daar niet lukken. De betrokken Surinaamse organisaties wilden pas later excuses, volgend jaar op 1 juli. Want er lopen nog onderzoeken naar de precieze rol van Nederland bij de slavenhandel. En de stichtingen willen die onderzoeken eerst afwachten, omdat anders niet duidelijk is waarvoor Nederland nou excuses aanbiedt. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Er staat ruim 600 kilometer in totaal. Er staat nu ook een hele lange file in het zuiden van het land op de A2 bij Maastricht. Richting Eindhoven sta je vast door een ongeluk bij de afrit Maastricht Airport. De vertraging is opgelopen tot iets meer dan een uur. Er is nog ander nieuws. In Turkije hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de veroordeling van de burgemeester van Istanbul. Die werd gisteren veroordeeld tot ruim 2,5 jaar cel vanwege het beledigen van de kiescommissie. Critici spreken van een politiek proces. De burgemeester wordt gezien als een mogelijke concurrent van president Erdogan bij de verkiezingen volgend jaar. Rusland gaat meer handelen met partners in Azië, Zuid-Amerika en Afrika, zei president Poetin in een televisietoespraak. Het is een reactie op de sancties die westerse landen hebben opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin zegt dat het Westen Rusland economisch wil isoleren, maar dat zal volgens hem niet lukken. En Oekraïne heeft sinds de zomer meer dan 14 miljoen ton graan geëxporteerd, melden de Verenigde Naties. Afgelopen juli sloten Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN de zogenoemde graandeal. Oekraïne kon daardoor doorgaan met het exporteren van landbouwproducten ondanks de oorlog. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Schaatsliefhebbers komen met dit weer lekker aan hun trekken, want het vriest flink en er is dus natuurijs. Maar ijs is eigenlijk iets heel bijzonders, ook voor wetenschappers zoals natuurkundigen. Want hoe kan het eigenlijk dat ijs glad is? Die vraag is met raadsels omgeven. Verslaggever Mark Robin Visser probeert het mysterie te ontrafelen in Amsterdam. Ja, en ook op de Jaap Edebaan ligt het ijs er prachtig bij. Het zou bijna raar zijn natuurlijk als het niet zo was. En ja, wat is prachtig ijs? Dat is natuurlijk mooi glad ijs waar je met je schaatsen heerlijk overheen kan glijden. En dat doen de mensen hier natuurlijk met heel veel plezier. Maar als je ze dan vraagt, heb je enig idee hoe dat komt, dat je er overheen gaat glijden? Ja, dan vallen er stiltes. Door te bewegen. Ja, maar hoe komt het dat het zo glad is? Ja, dat weet ik niet, omdat het bevroren is, denk ik. Ik heb echt geen idee. Nee, misschien die apparaten toch, die er overheen gingen, die maakt het glad? Nou, het is door de mens gemaakt, dus dan kunnen ze het zo glad maken als ze willen. En het ijs wat niet door de mens gemaakt is? Is door de natuur gemaakt. En dat is niet glad? Ja, dat is wel glad, spekglad. Op water kunt u ook uitglijden, van een banaan ook. Dus. Omdat het daar gewoon doorvriest of zo. Ja, ik weet het ook allemaal niet. Nee. Nee. Het zou het heel bijzonder zijn als u het wel wist, want de beste wetenschappers weten het ook niet. Oh. En er zit er daar één. Hij heeft inmiddels zijn schaatsen ondergedaan. Hij doet daar onderzoek naar. Dat is Bart Weber. Okay. Dat is een natuurkundige. Bart. U houdt van schaatsen, hè? Ik heb ze ondergebonden, ja. Deze meneer is natuurkundige en die houdt zich bezig met wrijving. Weet u nou precies hoe het komt dat het ijs glad is? Het is lastig om het helemaal exact te vertellen. Het hangt een beetje af van de condities ook. Maar als we bijvoorbeeld heel langzaam schaatsen, dan speelt de natuur van het oppervlak een hele belangrijke rol. Ijs is namelijk een kristal. En als je midden in het kristal gaat kijken, dan zitten er allemaal watermoleculen die een watermolecuul op zijn plek houden. Maar vlak bij het oppervlak zit er geen kristal meer om het watermolecuul heen, wat aan het oppervlak zit. En dat betekent dat die watermoleculen aan het oppervlak van het ijs, dat die veel meer vrijheid hebben om zich te verplaatsen over dat oppervlak. We hebben het over moleculen, hè? Dat zijn dus onzichtbare watermoleculen. Ja, watermoleculen. En die kunnen zich dus eigenlijk als een soort van kogeltjes vrij bewegen over het oppervlak van het ijs. Als een soort knikkers kunnen die over het ijs rollen en dat zorgt ervoor dat het ijs glibberig is. Snappen jullie het nog? Want het is doodstil geworden, maar we staan hier 10 jongens om ons heen. Begrijp je het nog? Ja, maar ik volg hem wel. Ja, u volgt het wel. Ja. Nou, eigenlijk zouden we een experiment kunnen doen. Als we een van deze jongens ergens in het midden laten staan en we zetten er 6 omheen, dan kan hij zich moeilijk uit zijn kooi verplaatsen. Zullen wij dat experiment even gaan doen? Zeg maar, hoe moet dat? Nou, dan moeten we jullie zijn allemaal watermoleculen en één iemand gaat in het midden staan en dan gaan de andere jongens eromheen staan. Ja, wie wil er in het midden staan als watermolecuul? En dan? En dan is hij het watermolecuul dat in het kristal zit en hij kan geen kant op. U zit vast in het kristal nu. Ja. Voelt u dat ook zo? Kunt u er nog uit? Nee. Nee, hè? Nee. Hij kan er niet uit. Maar deze jongeman hier, die zit aan het oppervlak. Ja, u bent aan het oppervlak? Ja, dat klopt. En hij kan gewoon die kant op lopen. Dus u kunt er nog wel uit? Ja, zeker weten. Ik kan gewoon daar. Ja, oh, hij is al weg. Ja. Als je het ijs nou extreem koud maakt? Nou, als je het extreem koud maakt, dan komen al die moleculen aan het oppervlak komen stil te staan. En dan is het helemaal niet meer zo glibberig. Dat kan ook nog. Ja, als je naar min 90 graden zou kunnen gaan, zonder dat je zelf bevriest, dan kan je eigenlijk over het ijs heen lopen met je schaatsen, alsof het een stuk rubber is. Zoals dan is het ruw geworden, omdat die knikkertjes, die moleculen, allemaal stilzitten. Precies, ja. Nou weten we dat dus van die knikkertjes, van die moleculen aan de oppervlakte. Maar er zijn ook dingen die na meer dan een eeuw onderzoek nog steeds niet duidelijk zijn. Hè? Mm-hmm. Wat is dat bijvoorbeeld? Wat zou je nou nog graag willen weten waar je niet uitkomt? Nou, we denken dat die mobiliteit van echte oppervlaktemoleculen bij de lage glijsnelheden een belangrijke rol speelt. Maar we vermoeden ook dat bij wat hogere glijsnelheden dat er andere effecten een rol gaan spelen. En dat je te maken krijgt met echt een vloeibaar laagje water dat tussen de schaats en het ijs komt te zitten. En het is experimenteel gewoon heel lastig om daar inzicht in te krijgen. Om te kunnen zien, als het ware, wat er daar precies gebeurt. Ja. Kunt u nog wel ontspannen schaatsen eigenlijk zelf? Ja, zeker. Ja? Als je niet voortdurend daarmee bezig bent? Als je schaatst, moet je vooral niet te veel aan rollende moleculen denken, nee. Gewoon hoofd leegmaken. Ja, precies. En daarna weer aan het bureau? Daarna weer aan het bureau en nadenken over de experimenten die we kunnen doen, ja. Ja, dat was natuurkundige Bart Weber over het mysterieuze goedje dat ijs heet. Zometeen, kun je goed geld verdienen door je letterlijk bloot te geven op het populaire platform OnlyFans? Veel jongeren denken dat, maar het is lang niet zo makkelijk als dat het lijkt. En populaire modellen op OnlyFans waarschuwen er dan ook voor. Ster. Vanaf april te zien van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AidaTheMusical.nl. Ik kan die klus gewoon niet laten liggen. Maar het is wel een risico met die inflatie. Ik kan er toch niet op toe gaan leggen? Weten of je wel of niet vastzit aan overeenkomsten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond de stijgende inflatie. KVK. Hou vast voor ondernemers. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Een ruit repareren. Je zit er niet op te wachten. Maar gelukkig zit er altijd een vestiging voor Autotaalglas in de buurt. Bestemming bereikt. Super vriendelijk geholpen. Top ervaring. Opgelost. Autotaalglas. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Bezoek Kasteel De Haar. Het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. En stap in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30, hier is Morad met het nieuws. Het aantal ouderen dat acuut moet worden opgenomen in een verpleeghuis is in 1 jaar tijd met 70% gestegen, meldt Nieuwsuur. Het zijn vooral zeer kwetsbare ouderen met dementie of ernstige lichamelijke problemen. Die zitten nu vaak thuis. Extra bedden in verpleeghuizen zijn geen optie door het tekort aan zorgpersoneel. Karel van Eert, de grondlegger van de Jumbo-supermarkten, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Van Eert was al lange tijd ziek. Toch was hij tot het laatste moment betrokken bij Jumbo als president-commissaris. Karel van Eert was 84 jaar. De nationale slavernij-excuses hoeven niet te worden uitgesteld. 6 Surinaamse organisaties hebben het kort geding dat ze hadden aangespannen verloren. Ze willen geen excuses komende maandag, zoals het kabinet van plan is, maar op 1 juli volgend jaar. Volgens de rechter zijn er te weinig juridische argumenten om een andere datum af te dwingen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft in Brabant 57 koeien en kalfjes in beslag genomen, omdat de dieren werden verwaarloosd. De koeien stonden onder meer in zo'n dikke laag mest dat ze slecht bij hun voer konden. Bianca Damink bij de ANWB. Drukke avondspits altijd op donderdag. Hoe is het op het moment? Ja, het is inderdaad behoorlijk druk, vooral rond Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Maar ook op de A2 bij Maastricht sta je in een lange file richting Eindhoven, want bij de afrit Maastricht Airport is een ongeluk gebeurd. Dat kost je nu zo'n 3 kwartier extra. Wat ook opvalt is een pechgeval op de A58 van Vlissingen naar Breda. Tussen Rilland en de afrit Wouwse Plantage kost het je 3 kwartier extra reistijd. En op de N201 staat een lange file van Hilversum naar Uithoren. Tussen Loenersloot en Wilnis heb je een half uur tijdverlies. Er is een ongeluk gebeurd. En op de A12 Arnhem richting Den Haag heb je nu 20 minuten vertraging tussen Bunnik en Harmelen. Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Nou, nog steeds hartstikke koud. Zijn er nog bijzonderheden? Ja, laten we beginnen met een waarschuwing. Want op dit moment trekt er wat neerslag over het land, over het noordwesten met name. Dat is daar gevallen in de vorm van regen. Waarbij de temperaturen ook gewoon boven nul waren. Dus niks aan de hand. Maar die neerslagzone die komt nu langzaam wat verder het binnenland in. En dan kom je op sommige plaatsen temperaturen van wegdek tegen wat onder nul ligt. Nou ja, dan is 1 en 1 nog altijd gewoon 2. En dan kan het dus glad worden. Dat is heel lokaal. Ik kan nu niet zeggen dat dat daar wel, daar niet gebeurt. Dus het is echt verraderlijk. Oppassen gewoon. Temperaturen gaan ook alweer omlaag. Op veel plaatsen in het binnenland vriest het alweer. En uiteindelijk zal die neerslag er wel langzaam uitgaan. Dan klaart het ook in het westen weer op. Kan het daar weer gaan vriezen. Dus als de weg dan nat is, nou ja, dan kun je ook weer 1 en 1, 2 maken. Dus het kan eigenlijk de hele nacht wel glad zijn in grote delen van ons land. Natuurlijk allemaal heel lokaal. En als er gestrooid is, is er niks aan de hand. Maar ja, strooien doen we niet overal. Dus het is gewoon oppassen geblazen wat dat betreft. Ja, oké. Okay. En qua ijsliefhebbers, schaatsliefhebbers, ze hebben nog tot zondag, begrijp ik. Ja, klopt. Temperaturen gaan vannacht ook gewoon weer flink onder nul. -3 tot -7 plaatselijk. Het koudst in het uiterste zuidoosten van ons land. En morgen komt de temperatuur maar mondjesmaat boven nul. In het westen gebeurt dat met flink wat zon. Nou ja, dan is de lucht zo droog dat het ijs ook niet echt zal gaan smelten. In het oosten maar amper boven het vriespunt. Daar kan de bewolking wel hardnekkig zijn en zou in de ochtend ook nog een vlokje sneeuw kunnen vallen. En dan gaan we de nacht naar zaterdag toe met opnieuw op veel plaatsen matige vorst. En dat geldt zelfs ook nog voor de nacht naar zondag. En als de temperatuur overdag dan niet echt boven nul komt, of niet heel veel boven nul, ja, dan groeit het ijs nog wel aan en kunnen we daar nog best van genieten. Ik zou wel heel erg oppassen met waar je het gaat proberen en vooral je richten op ijsclubs. Dankjewel, Marco Verhoef. Ster. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de biografie De Zwijger van René van Stipriaan. Vol kleurrijke details en boeiende verhalen over het leven van Willem van Oranje. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. De enige echte BOVAG-garantie is verdubbeld. Van 6 maanden naar 12 maanden. Dan wordt kiezen voor een garantieauto ineens 2 keer zo aantrekkelijk. Dus nu voor altijd een nog betere nachtrust. Zo, dat klinkt goed, toch? BOVAG. Alles. Alles voor een betere kilometer. Christmas to me is spending time with family and friends. But I think for the Bocelli family it means music. Andrea, Matteo en Virginia Bocelli. Samen op 1 album. A Family Christmas. Nu overal verkrijgbaar. En die verdubbelde BOVAG-garantie geldt natuurlijk ook voor scooters en motoren. Niets houdt je dus tegen. BOVAG, alles. Alles voor een betere kilometer. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak zelf eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Kent u de kaartkloof? Vroeger kregen we nog zoveel lieve kerstkaartjes. Maar nu appjes, DM'tjes, die kan je toch niet ophangen? Dus weg met die kaartkloof. Stuur een kaartje deze kerst. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. De drempel voor jonge mensen om zich online letterlijk bloot te geven wordt steeds lager door lucratieve platforms zoals OnlyFans. Daar betalen abonnees om video's en foto's te zien, en dat is vaak seksuele content. Als je de succesvolle OnlyFans-modellen moet geloven, kun je daar tienduizenden euro's mee verdienen. Maar NOS op 3 kwam erachter dat dat maar voor een heel klein deel geldt. Ze denken van, oh, deze persoon die leeft zo goed, hij heeft deze mooie auto, dat kan ik ook. En dat is de valkuil. Je moet echt nadenken over de gevaren. Dit kan er gebeuren, ben je daar klaar voor? Als je daar niet klaar voor bent, niet doen. Misschien ooit is het wel een kans voor jou, maar als je er gewoon nog niet klaar voor bent om de negatieve aspecten ervan te accepteren, dan is het echt niet weggelegd voor je. Ik heb het zelf meegemaakt. Het kan heel veel effect hebben op je leven. Salwa van der Graag van NOS op 3 is hier aangeschoven. Wie horen we hier? Ja, dit is Sepanta Arya. Dat is een creator, dus iemand die content deelt van zichzelf online. Zo'n model eigenlijk, hè? Ja. Ja. En die is dus wel heel succesvol. Maar zoals hij hier vertelt, is dat, ja, dat is eigenlijk een uitzondering. Ja, eventjes voor wie OnlyFans niet kent. Wat voor platform is het? Ja, OnlyFans is een platform waar je jezelf verkoopt. Dat klinkt wel heftig, maar mensen moeten zich abonneren om jouw content te zien. Dus je kan daar filmpjes en video's delen van jezelf. Dat kan een fitnessfilmpje zijn of een kookfilmpje. Maar in de meeste gevallen gaat dat om heel veel naakt. Dus ja, want daar willen mensen dan graag voor betalen. Ja, en dat is eigenlijk vooral in coronatijd steeds meer die kant op gegaan, omdat sekswerkers niet mochten werken. Ja, en jullie hebben verschillende van die creators gesproken. Succesvolle mensen, zoals die jongen die je dus net hoorde. Maar zij waarschuwen dus wel. Waar waarschuwen ze nou precies voor? Ja, het beeld dat een beetje is ontstaan is, oh, je kan nu knettermakkelijk heel veel geld verdienen op die platforms. Omdat je dus ook succesvolle mensen ziet op Instagram die in dikke auto's rijden, tienduizenden euro's daarmee verdienen. En dat beeld is eigenlijk heel erg onjuist. En dat zeggen zij zelf dus heel goed. Dat is echt een uitzondering. Het is maar een heel klein percentage van de creators die dus zoveel geld daarmee verdient. Sterker nog, alle mensen die geld verdienen daarop, op die platform of op OnlyFans, gemiddeld verdienen zij maar 150 euro per maand. Oké, dat is dus echt wel even een heel verschil met die tienduizenden euro's. En wat ik ook zo opvallend vind, het gaat dus allemaal om naakt. Deze succesvolle modellen, moeten die dat dus ook doen om zoveel geld binnen te harken? Ja, dat is dus een beetje het gevaar, vooral voor jonge mensen. Die beginnen hier aan met andere verwachtingen. Dus die denken, oh, ik kan een fotootje in lingerie plaatsen, een beetje teasen. Maar dan merken ze dat ze er eigenlijk niet voldoende geld mee verdienen, of eigenlijk helemaal niets. En het gevaar is dan dat je steeds een stapje verder gaat. Dus dan ga je toch die BH uittrekken, of dan ga je toch porno maken. Ja, die drempel, die grenzen verleg je. Ja, maar opeens. Ja, want jij sprak ook, Roxy sprak jij. Er is ook een hele video van, voor mensen die hier meer over willen weten. En zij vertelde ook aan jou van ja, ik schoof ook steeds verder op, hè? Ja, klopt. Zij maakte al naaktbeelden, maar zij maakt nu dus ook echt porno. En nou ja, weet je, zij is daar nu oké mee, vertelt ze aan ons. Maar ja, het is natuurlijk wel de vraag of jij je er voldoende bewust van bent als je hier aan begint. En ja, de porno instappen is best een grote stap, kan ik me zo voorstellen. Maar op dit soort platforms, ja, wordt die stap gewoon steeds kleiner. Wordt de drempel verlaagd, ja. Want hoe komt het nou dat zo'n Roxy of die jongen die je net hoort, dat die tienduizenden euro's per maand verdienen? Ja, onder meer dus door de porno in te gaan. En dat het, andere mensen die het proberen, dat die er maar 150 euro mee verdienen. Nou, twee dingen. Eigenlijk moet je al heel bekend en groot zijn, veel volgers hebben als je hier aan begint. En het tweede is dat het steeds populairder wordt. Dus het is ook steeds moeilijker om op te vallen. Als jij een paar jaar geleden begon, dan was je nog een beetje uniek. En inmiddels zijn er zoveel, ja. Maar het lastige aan dit platform is, het is niet zoals bij Instagram of TikTok, dat je een soort homepage krijgt, een feed waar je gewoon populaire video's op ziet. Maar je moet iemands OnlyFans naam kennen. Dus ja, als jij geen idee hebt wie iemand is, ja, dan ga je ook nooit op dat profiel uitkomen. Nee. Dus je moet jezelf promoten op social media. Maar ja, dat helpt natuurlijk wel als jij 10.000 volgers hebt of 100. En de vraag is natuurlijk ook, wil jij geld betalen voor iemand die helemaal niet bekend is? Het is natuurlijk wel iets aantrekkelijker om geld te willen betalen voor iemand die al heel bekend is, waarvan jij ook wel een beetje benieuwd bent hoe dat er allemaal uitziet. Ja, en ja, los van het feit dat je dus jezelf naakt op internet zet. Ja, weet je wel, dat kan natuurlijk ook misgaan, denk ik dan. Lekken die beelden wel eens uit? Ja, zeker die gevolgen, ja, die worden een beetje onderschat. Omdat je denkt, misschien het is een betaalmuur, mijn beelden zijn veilig. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet zo op het internet. Beelden kunnen gelekt worden. Je hebt ook zoiets als screenscrapen. Dan met één duw op een knop, dan wordt je hele profiel leeggetrokken. En belangenorganisaties, waar we ook mee hebben gesproken, die waarschuwen daar ook wel echt voor. Omdat, ja, vooral als je jong bent, misschien kan je dan de gevolgen nog niet zo goed hiervan overzien. Maar ja, dat je wel 18 moet zijn om hier een account voor te hebben. Klopt, je moet 18 zijn, ja. Maar dan nog, weet je, als je 18 bent en je begint hieraan, dat gaat gewoon invloed hebben op je toekomst, helaas. Ik bedoel, als jij zo op internet verschijnt, dat kan effect hebben op toekomstplannen waarvan je nu misschien nog niet eens weet dat je die hebt. Maar het kan dus ook zo gaan, zoals die jongen die dan ontzettend veel geld verdient. Ja. Maar goed, hij zegt ook, ik had al veel volgers toen ik eraan begon. Ja, hij was een model. Ja. En wees je gewoon bewust dus van wat je aan het doen bent. Weet je, prima. Ik bedoel, als je dit leuk vindt en je grenzen wil verleggen, dan moet dat natuurlijk kunnen. Alleen wees je wel bewust van waar je aan begint, is denk ik wat zij vooral willen zeggen. Ja, het hele verhaal kun je dus vinden op YouTube bij NOS op 3 over OnlyFans. Dankjewel, Salwa van NOS op 3. Twee Nederlanders zitten vast in Iran, waar zij van worden verdacht. Dat is onduidelijk. In het land is het al maanden onrustig en het regime treedt hard op tegen demonstranten, tot aan executies toe. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft nu de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen. Politiek verslaggever Ewout Kiviet, gaat Hoekstra het dan over die Nederlanders hebben ook met de ambassadeur? Ja, dat zal zeker voorbij komen in het gesprek. Hoekstra wilde daar vandaag niet al te veel over zeggen. In het belang van die mensen. We weten dat er tenminste twee Nederlanders vastzitten in Iran. Maar mogelijk zijn het er ook meer. Maar de directe aanleiding voor het ontbieden van de ambassadeur is een oproep van de Tweede Kamer om dit te doen. En het steeds hardere optreden van Iran wat we zien, met dus die executies op dit moment ook als gevolg. En dat is de allereerste aanleiding, zegt minister Hoekstra. We hebben natuurlijk al de meest verschrikkelijke dingen gezien. Het is daar op geen enkele manier mogelijk om in vrijheid te demonstreren, om je mening te uiten. Allemaal dingen die wij in Nederland doodnormaal vinden. Integendeel, het regime is er keihard ingegaan, mishandeld op allerlei manieren demonstranten, tot aan executies aan toe. En daar zullen we dus opnieuw onze verontwaardiging en onze afschuw over uitspreken. Ja, wat Nederland verder doet is ook in Europa oproepen dat andere landen dit ook gaan doen, zo'n gesprek met de ambassadeur. En het uitbreiden van de sancties tegen Iran. En Nederland zal zich dus ook bijzonder inzetten voor de Nederlanders die daar vastzitten. En Hoekstra onderneemt deze actie na een oproep van de Tweede Kamer. Hoe wordt er daar gereageerd? Nou, ze vinden het wel wat laat, want de protesten in Iran die zijn al maanden bezig. En nu pas wordt dus de ambassadeur ontboden. De initiatiefnemer van die oproep aan Hoekstra om dat te doen is Laurens Dassen van Volt. En hij vindt het dan ook absurd dat Hoekstra dit pas doet na een oproep van de Tweede Kamer. We zien de verschrikkelijke executies. Dan moet het kabinet zelf meteen in actie komen. U vindt het absurd dat hij daar de Kamer voor nodig had? Om de aansporing vanuit de Kamer daarvoor nodig te hebben. Dus ik ben blij dat de Kamer unaniem de motie heeft ondersteund. Ik ben blij dat minister Hoekstra daar ook meteen op geacteerd heeft. Maar het had wat mij betreft sneller gemogen. Tegelijkertijd sturen we nog steeds Iraanse vluchtelingen terug. Wat Volt betreft moet dat ook per direct stoppen. Dus ook daar roepen we het kabinet voor op om daar een moratorium op in te stellen. Ja, moratorium, moeilijk woord. Maar Volt wil dus inderdaad dat mensen niet meer worden teruggestuurd naar Iran, uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat gebeurt nu nog wel. Volt heeft er ook een initiatief toegenomen, maar een Kamermeerderheid stemde daar tegen. Oké, en ja, wat kan de Nederlandse politiek nog meer doen? Nou, wat Kamerleden kunnen doen is Iraanse gevangenen sponsoren. Dat initiatief werd in Duitsland genomen door parlementariërs. Dan zeg je eigenlijk, je koppelt je aan één iemand die vastzit en vraagt daar aandacht voor en stuurt daar brieven over. Sjoerdsma van D66 is dat nu ook gaan doen. En Laurens Dassen is dat ook van plan. Waarbij je een schijnwerper kunt zetten op iemand die op de dodenlijst staat. En daar dus actief achteraan kunt gaan door te kijken van wordt hij goed behandeld, is er medische zorg. En om eigenlijk te voorkomen dat iemand geëxecuteerd gaat worden. We zien Duitse parlementariërs dat al doen. Gaat u dat ook doen? Absoluut. En ik hoop dat veel Nederlandse parlementariërs daarin zullen volgen. En uiteindelijk zoveel mogelijk Europese parlementariërs ook. Ja, het doel van deze actie is dus het opvoeren van de druk op het Iraanse regime. Maar veel meer inderdaad kan de politiek op dit moment niet doen. En is het vooral toekijken wat daar gebeurt. Dankjewel. Ewout Kiewit vanuit Den Haag. Bianca Damink, hoeveel files heb je? En er staan er nog behoorlijk wat. En vooral onderweg rond Rotterdam, Den Haag en Utrecht is het druk. Onder meer ook op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Alblasserdam en Gorkum. Daar heb je 40 minuten vertraging. En op de A58 van Vlissingen naar Breda heb je ook ruim een half uur tijdverlies bij de afrit Wouwse Plantage. En dat komt door een pechgeval. Er is nog ander nieuws. Er is een nieuwe verdenking tegen de Griekse Eva Kaili, de prominentste verdachte in het omkopingsschandaal in het Europees Parlement. Het Europese Openbaar Ministerie verdenkt haar ook van het sjoemelen met de vergoeding van haar personeel. Kaili was tot voor kort vicevoorzitter van het parlement, maar is inmiddels afgezet. Ze is mogelijk betrokken bij de omkoping van leden van het Europees Parlement door Qatar en Marokko. Looking down with your toes pressed to the edge, with the sound of your heart beating angry in your chest. I love the way you leap before you look so many times. You were jumping off the cliff with your eyes closed, flying blind. Oh, by now we broke our bones and spirits more than twice. And I say, you're so close to lose that sparkle in your eyes. There's a million voices fighting in your head, but you don't have to listen. And they can break it all down, baby, but you don't have to fix it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. You can try, you can try, you can try again if you want to. There's nothing but cool water down there to catch you. You can try, oh, it don't mean that you can't free yourself again. I know it seems so bad, but it's just another frame in the slideshow. So turn the light back on, baby, no, you don't wanna miss it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. En try again. De helft van de Nederlanders is te zwaar. En maar liefst 14% is extreem zwaarlijvig, oftewel obese. De zorg wordt hierdoor letterlijk zwaar belast. Want veel instellingen zijn niet goed ingericht op zwaarlijvige patiënten. Er moet een inhaalslag worden gemaakt. En daar wordt dus nu aan gewerkt. Onze verslaggever Marco Robben Visser, daar is hij weer, was bij een training in Oosterwijk. Dus ik stel voor dat je het bed even opdekken met de brede laag. Trainer Janne Huibrechts zet meteen haar deelnemers aan het werk. Ze moeten een bed opmaken. Het is een heel groot bed. En Francine Versteeg staat hier. Hallo Francine. Hallo. U bent, hoe noemen we dat, het model, hè? De ervaringsdeskundige. Ja, het ervaringsdeskundige. Ja. Ja. Want even voor de luisteraars, u bent zelf zwaarlijvig. Ik ben zelf obese. Ja. Ja. Ja, mogen we daar nog details over? Waar moeten we ons, hoe zwaar bent u, als ik vragen mag? Ja, die vind ik wel heel direct. Ja, ongeveer? Ongeveer 160 kilo. Nou, ik zou zeggen, uw bedje is... mijn bedje is gespreid. Drie deelnemers. Ze staan rond het bed, terwijl Francine in het bed probeert te komen. U werkt in een ziekenhuis, hè? Ja, klopt. Ja. Snapt u het nog, hoe het allemaal moet? Ja hoor. Maar hoe zit het nou met die deken? Wat is dat voor een ding? Dat is een soort glijlaken. Het laken wat eronder ligt is ook van glijmateriaal. Waardoor we, als we haar willen verplaatsen in bed van links naar rechts of van onder naar boven, dan kost het ons heel weinig kracht en is het voor de patiënt heel... Dus dit is wel een handig ding, zo'n glijlaken. Ja. Zeker, zeker. Ja, werkt u daar vaak mee? Ik moet zeggen, in het ziekenhuis wordt het nog niet zo heel vaak gebruikt. Dit is ook een heel groot bed, hè? Hebben jullie in het ziekenhuis ook zulke grote bedden? Qua lengte wel. In de breedte hebben we één zo'n bed vaak beschikbaar. Eentje? Ja. En die staat vaak op de intensive care. En als die nodig is, dan kunnen we die ergens anders ook gebruiken. Maar anders kun je hem huren als het nodig is. In feite hebben we nu te maken met de mobiliteit C, D. Dat is de mobiliteitsklasse. Nou, moeten we even kijken naar de veiligheid. Wat is nu belangrijk aan veiligheid om te doen? Want zij draait nu naar van jou af. We moeten even kijken, ze zijn een beetje vierkant. Ja, er worden allerlei middelen komen uit de koffers om te kijken wat je er allemaal mee kan. Nog eens even naar een andere deelnemster. Zijn dat nou allemaal dingen die u nog niet geleerd hebt in de opleiding? In de opleiding niet. En er zijn wel een aantal hulpmiddelen die wij in de instelling wel gebruiken. Dus waar mijn collega's wel al van wisten. En het is altijd fijn om dat nog even herhaald te krijgen. En ook wat nieuwe dingen geleerd. Dus alleen maar heel goed. U werkt met verstandelijk gehandicapten, hè? Ja, wij werken met verstandelijk gehandicapten. Zitten daar ook veel obese cliënten bij? Die zitten er ook bij. Ja, ja, niet heel veel, maar we hebben ze wel, zeker. Ja. Wat wilt u nou het allerliefste leren hier? Wat heeft u nog nodig om uw werk goed te kunnen doen? Zonder fysieke belasting ook deze doelgroep goed kunnen werken. Want je moet zelf ook aan je rug en aan je nek denken en dat soort dingen. Ja, nou ja, we moeten tot ons 67ste. Merkt u het al iets aan uw lichaam, dat het zwaar is? Ja, mijn lichaam is al aardig op. Ja? Ja, helaas wel. Dus alle hulp kan je gebruiken? Zeker weten, ja. Jij mag even helemaal niks. Dan mag jij het een keertje doen. Pak maar vast en hetzelfde verhaal weer. Rianne, nou hoor ik dus hier. Dit zijn zorgprofessionals waar je mee werkt. Klopt, ja. Dat niet alle ziekenhuizen alle spullen hebben. En dat het ook niet in de opleiding aan de orde gekomen is. Ja, in feite, mijn missie is eigenlijk wel meer dat er de juiste hulpmiddelen en de kennis en vaardigheden aanwezig zijn voor alle cliënten, niet alleen mensen met obesitas. En dat de zorgmedewerkers ook de vaardigheden hebben om te werken met die mensen. En daar ontbreekt het dus nu nog aan? Nou, er zit wel heel veel kennis al bij de mensen. Maar het expliciet op de obesitasstuk zie je vaak dat mensen niet weten wat ze moeten doen. En dat het is helemaal niet zo complex. Je moet het even weten. Ja. En zeker in deze tijd waarin er zoveel mensen tekort zijn aan zorgmedewerkers, is denk ik zo belangrijk dat geïnvesteerd wordt op lange termijn. En niet alleen wordt gekeken van, oh, dit is te duur, dus we kiezen maar voor de goedkope oplossing. Als je dus niet de juiste hulpmiddelen hebt, dan ben je kan trekken aan het sjorren aan mensen die gewoon zelf daar niet voor gekozen hebben om zo dik te worden. Hè? Want er wordt vaak gezegd, nou, zou je niet eens keer gaan lijnen? Maar er zit een heel verhaal achter. Het is een ziektebeeld. En heel de wereld heeft er last van. Dus je kunt het niet hoe zeg je dat nou? Iemand daarvoor beschuldigen van, hé, ga eens afvallen. Dan zeggen mensen wel eens tegen mij waar ik mee werk, ja, maar ik ben in mijn leven al 500 kilo afgevallen. Maar 600 aangekomen. Trainer Rianne Huibrechts was dat over het omgaan met extreem zwaarlijvige patiënten. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Vanaf vandaag is de met prijzen overladen film Triangle of Sadness te zien hier in de bioscoop. Een satirische film die zich afspeelt op een enorm cruiseschip vol met miljardairs en fotomodellen. En waar het personeel geen nee mag zeggen. I don't want to hear anybody saying no. No? No? No. What? You say no to me? No, no. Oh, so it's yes? Yeah, no. Yes? Oh, yeah. Yes! Woo-ha! De regisseur Ruben Östlund die kreeg inspiratie voor de film door het werk van zijn vrouw. Want zij is modefotograaf en zo kreeg hij een inkijkje in die bijzondere wereld. In Denemarken is vandaag de nieuwe regering van premier Mette Frederiksen geïnstalleerd. Denemarkse nieuwe regering. Ik presenteer u de nieuwe regering, zegt Frederiksen hier. En de eerste plannen van die nieuwe regering zijn ook meteen naar buiten gekomen. En opmerkelijk, ze willen het defensiebudget opkrikken door een vrije dag op te offeren. Gedacht wordt aan de grote gebedsdag. Dat is al sinds eind 17e eeuw een vrije dag. Die valt op de vierde vrijdag na Pasen. En volgens de traditie gaan de Denen dan buiten op straat wandelen en eten ze warme tarwebroodjes. 3. Veel steden hebben een stadsdichter tegenwoordig, maar Antwerpen krijgt een stadscomedian. Een primeur voor België, maar niet voor Nederland, want Utrecht had vorig jaar ook een stadscomedian. Patrick Meijer. Een tukker die al jaren in Utrecht woont. Dat vind ik tof, want Utrecht is natuurlijk een geweldige stad. En ik ben echt dol op wonen. Ik ben echt dol. Ik heb een passie voor wonen. Ik ben een woonfanaat, zeg maar. Ik vind dit leuk, ik ben dol op optreden, maar ik verheug me op straks thuis, voordeur achter me dicht, bam, wonen. Relax, man. Spaar u iets wonen. Ik heb een speciaal kamer voor laten aanleggen. Een woonkamer noem ik dat. Dan ga ik dan... 2. Geen halve maatregelen bij een pool bij Valten in Drenthe. Daar is een plantje, de watercrassula, aangetroffen. En die is heel slecht voor de natuur daar. Daarom is die hele pool gedempt. En alle reptielen en amfibieën die erin leefden, die zijn gevangen en worden nu één voor één en van kop tot teen gewassen. Nou doen ze toch voor de zekerheid nog een drietal keer extra afspoelen. Zodat er zeker niks meer aan zit. En dan blijven ze nog een dag in de schone emmer zitten. Zodat er eventuele resten die ze nog op hebben gegeten van waterkrassula, dat die in ieder geval ook eruit zijn. Ja, die waterkrassula is een zogeheten invasieve exoot. Komt oorspronkelijk uit Australië, is toen als sierplant door tuincentra verkocht en ja, zo ergens later in de natuur terechtgekomen. En als er maar een klein stukje van zo'n invasieve exoot ergens anders terechtkomt, dan woekert die daar verder. Dan is het einde zoek. 1. Op 1. De gehele top 2000 van Radio 2 is vandaag bekendgemaakt. En dit is de hoogste nieuwe binnenkomer. Dit is een noodgeval. Want met noodgeval komt dus hoog binnen. En hoe hoog? Nummer 55 in de top 2000. En een andere opvallende stijger is Running Up That Hill van Kate Bush uit 1985. Is maar liefst 523 plekken gestegen. Dat komt allemaal omdat het nummer in de populaire tv-serie Stranger Things zat. NPO Radio 1. De kwaliteit moet omhoog. De menselijke maat zou eigenlijk weer terug moeten komen. Dit zei voormalig D66 Tweede Kamerlid Vera Bergkamp in 2014... over de hervorming van de wet langdurige zorg, de WLZ. Hij lag eigenlijk alleen met zijn armen en zijn benen wijd nog in de box. En hij was superklein. Ja, daar merk je wel aan dat er heel veel dingen niet kloppen. Iedereen kent wel iemand die zorg krijgt uit de WLZ. Op het moment dat jij besluit over iemands leven, want dat doe je, zul je ook moeten weten hoe je functioneert. Is de menselijke maat teruggekomen in de vaak levenslange zorg? Op NPO Radio 1. Argos, zaterdag om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Rijkgedekte tafels, versierde bomen en nooit eerder vertoonde kostbaarheden. Beleef de kerst bij Museum Huis Doorn. De tentoonstelling Dennenhout en Vorstelijk Goud is te zien van 17 december tot en met 8 januari. Huisdoorn.nl. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margarita een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl.

Becker zat sinds april vast vanwege het achterhouden van enkele miljoenen voor zijn curator nadat hij failliet was verklaard. Hij kwam vervroegd vrij, onder meer vanwege goed gedrag, en gaat dus terug naar zijn geboorteland, zegt correspondent Arjen van der Horst. Dat doet hij in stijl, want volgens Britse media heeft hij een exclusief interview met een Duitse tv-zender waar hij fix voor betaald wordt. En als onderdeel van deze deal sturen ze een privéjet naar het VK die hem gaat ophalen. Dus dat wordt een hele zachte landing voor meneer Becker. Becker kan voorlopig niet meer terug naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij de afgelopen 10 jaar woonde en werkte, onder meer voor de BBC. En dan het weer. Ook vanavond en vannacht is het plaatselijk weer glad. Het koelt af tot min 7 graden en landinwaarts komt nevel en mist voor. Morgen begint de dag lokaal grijs, in het westen geregeld zon. Het blijft overal droog en het wordt 0 tot 3 graden. Morad, dankjewel. We gaan je mooie stem missen. Bianca Daming bij de ANWB. Hoe gaat het met het aantal files? Nou, die worden nu best wel snel korter. Er staan er nog bijna 70. Het verkeer moet vooral rekening houden met die gladheid door IJssel in het noorden, westen en midden van het land. Er staan nog een paar lange files. Vooral op de A15 van Rotterdam naar Gorkum heb je nog geduld nodig tussen Alblasserdam en Gorkum. Daar is de vertraging nog 25 minuten. Komt ook door een ongeluk. En de A58 van Tilburg naar Breda is na een ongeluk bij Tilburg wel weer vrij. Maar je hebt daar nog zo'n 3 kwartier extra reistijd. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als SAR. SAR aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Frans Hals en andere Vlaamse kunstenaars veranderden rond 1600 de kunst en de stad Haarlem voorgoed. De tentoonstelling Nieuwkomers is nu te zien in het Frans Hals Museum. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Zonder schooluniform hoor je er in Zuid-Afrika niet bij. Gelukkig zijn er de mama's. Zij zorgen dat ook de armste kinderen naar school kunnen. Help de mama's. Geef een uniform. Dat kan al vanaf €3. Ga nu naar kinderfondsmama's.nl. Lege batterijen? Lever ze in bij de bouwmarkt. Help de mama's. Geef een schooluniform. Ga naar kinderfondsmama's.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. De stijging van de energiekosten heeft grote impact op sommige gezinnen. We letten op dat we alle andere elektrische apparaten zo weinig mogelijk aan hebben staan. We hebben standaard dekentjes op de bank om in elk geval 's avonds het warm te hebben. En liggen eigenlijk 's avonds, nou ja, heel oneerbiedig om 9:30 in bed omdat we gewoon te koud hebben. Ja, dat is pijnlijk. Speciaal om mensen tegemoet te komen is er per 1 januari een prijsplafond afgesproken. Maar sommige gezinnen verbruiken daar te veel energie voor. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Zoals het gezin van Nicole Tersteeg, die hoorde u net. Een weduwe met 6 kinderen die in de schuldhulpverlening zit en €200 meer aan energiekosten gaat betalen dan eerst. Vergelijkingssite gaslicht.com verwacht dat 500.000 huishoudens meer dan €100 per maand duurder uit zijn. En het gaat dus lang niet altijd om mensen met een verwarmd zwembad in de kelder. Ben Woldrink is van de vergelijkingssite gaslicht.com. Goedenavond. Goedenavond, Fleur. Hoe kan het toch dat sommige huishoudens zoveel duurder uit zijn, ondanks dat we straks dat prijsplafond hebben? Ja, de grenzen van dat prijsplafond die zijn gesteld op 1200 kuub gas op jaarbasis en 2900 kilowattuur voor elektra. En je ziet dat er behoorlijk wat Nederlanders zijn die daarboven komen qua verbruik. De overheid schat zelf dat zo'n 40% van alle huishoudens erboven uitkomt. Op basis van historische gegevens zien wij dat dat ongeveer de helft van de huishoudens betreft. Maar goed, er wordt natuurlijk jullie ook bespaard. Jullie denken 50%? Ja, exact. Ja. Maar goed, de mensen die er boven uitkomen, die dus meer verbruiken dan dat prijsplafond. Daar zijn mensen bij die echt fors meer verbruiken. En we verwachten dat 1 op de 15 wel zoveel meer kan verbruiken dat ze echt fors meer gaan betalen komend jaar dan nu het geval is. Ja, want je gaat, als je er dan boven komt, dan betaal je geloof ik dubbel tarief of zo, hè? Ja, je zou eigenlijk kunnen stellen dat dankzij het prijsplafond we een korting krijgen van zeg maar 50% op de huidige marktprijzen. Dus dankzij dat prijsplafond krijg je een korting van 50%. Maar we moeten ons niet rijk rekenen, want ondanks die korting is het nog altijd het dubbele van wat we gewend waren te betalen voor elektriciteit en gas. En dat gegeven, dat maakt dat zeker gezinnen die, zoals het voorbeeld wat we net horen, zich zeker niet rijk moeten rekenen. Sterker nog, rekening moeten houden met een aanzienlijk hoge energierekening, ook volgend jaar. Ja, want ik zei al, het gaat dus echt niet altijd om mensen met die veel geld hebben, enorme villa's en zo. Wat voor groep mensen is dit? Ja, we hebben het bijvoorbeeld over grote gezinnen. Bij grote gezinnen wordt er meer natuurlijk gewassen. De droogtrommel staat meer aan. Er wordt meer gedoucht, meer in de keuken gestaan. Grote gezinnen hebben we het over. We hebben het over mensen die in een groot huis wonen. En dan moeten we niet meteen denken aan rijke Nederlanders. Want er zijn ook genoeg mensen in een groot huis wonen. Maar dat betreft een oud huis waar nog een hypotheek op zit. En waar mensen echt al op de max zitten qua maandlasten. Maar we hebben het ook over gezinnen in rijtjeswoningen. Waarbij in een flat waarbij de isolatie heel slecht voor elkaar is. En waarbij je dus eigenlijk aan het verwarmen bent voor de engelen, zeggen ze. Nou, inderdaad, want ik begrijp dus ook dat de mevrouw uit het voorbeeld, Nicole ter Steeg, dat die heeft de verwarming al op 15,5 staan. Woont in een slecht geïsoleerd huis, kan dus helemaal niet meer doen. Kunnen energiemaatschappijen nog iets doen om deze groep mensen te helpen? Ja, energiemaatschappijen die kunnen zeker tips geven om het energieverbruik omlaag te krijgen. Dus heel veel Nederlanders zijn er natuurlijk al mee bezig met bijvoorbeeld die thermostaat lager te zetten. Dus zoals in het voorbeeld genoemd werd. Maar het moet wel draaglijk blijven natuurlijk. Je kunt een extra trui aantrekken, maar het moet ook nog enigszins comfortabel in huis zijn. En energiebedrijven die geven daar de nodige tips voor. Maar er zijn ook gezinnen die gewoon al het maximale doen en gewoon dan nog steeds vastlopen. Ja. In dat geval gaat het prijsplafond dus wel iets aan verlichting bieden. Maar een betalingsregeling bijvoorbeeld is ook iets wat energiebedrijven dan aanbieden. Je wilt ook niet van de regen in de drup komen. Want dat is het gevaar van zo'n betalingsregeling. En verder is het dan ook gewoon hopen, vooral voor deze gezinnen, dat die tarieven ook weer wat gaan zakken. Exact. En gelukkig zijn de ergste prijspieken, die zagen we in augustus op de groothandelsmarkt. Op dit moment liggen de tarieven echt wel weer lager dan het einde van de zomer waar we vandaan komen. Maar zoals gezegd nog altijd twee keer zo hoog als met het prijsplafond, twee keer zo hoog als het verleden. Het is zeker de moeite waard om de tarieven te vergelijken. Want er zijn echt enorme prijsverschillen ook tussen de leveranciers. En je hoeft het niet per se te accepteren, zeg maar. Ja, daar zijn jullie natuurlijk van. Ik snap het. Dank, Ben Wolderink van dus die vergelijkingssite gaslicht.com. Je hoort het regelmatig in het nieuws. De politie heeft een verward persoon aangehouden. Het aantal meldingen met deze verwarde personen blijft stijgen. En een groep van zo'n 10.000 mensen is verantwoordelijk voor een onevenredig groot deel van die meldingen, blijkt uit de nieuwe analyse. Bouke Koekoek is onderzoeker bij de politieacademie en schreef ook een boek over verwarde personen. Goedenavond. Goedenavond. Een groep van 10.000 mensen van verwarde personen. Ja, wie zijn dat? Weten we dat? Nou, dat zijn heel vaak mensen die veel vaker in beeld komen bij politie. Dus niet eenmalig, maar bijvoorbeeld in een paar maanden tijd wel 10, 15, 20 keer met de politie in aanraking komen. Dan wordt er over hun gebeld of misschien bellen ze zelf. Heel vaak zijn dat mensen die in een soort van kwetsbaarheid hebben, een moeilijk leven hebben en dan bijvoorbeeld op een of andere manier de weg kwijtraken tijdelijk. Tegenslagen in hun sociale omgeving, woonproblemen, financiële problemen, ernstiger wordende psychische problemen of dergelijke dingen. En die dan vaak tijdelijk de weg kwijtraken. Ja. Ik moet bij verwarde personen altijd denken aan de psychotische man op straat die zomaar ineens mensen kan aanvallen. Klopt dat beeld wat ik heb? Nou, dat klopt voor een klein deel van de registraties of de meldingen bij politie. Maar een heel groot deel van die meldingen zijn ook meer huistuin- en keukensituaties. Het gaat van heel licht tot heel ernstig. Dus er gaan eigenlijk allemaal verschillende mensen en verschillende situaties onder schuil. Als het nou zo zou zijn dat die meer dan 100.000 meldingen per jaar altijd over een psychotische man die veel risico voor zijn omgeving heeft, als al die meldingen daarover zouden gaan, ja, dan zouden we ook veel duidelijker hebben van oké, dat is precies het probleem. Ja. En dat zouden we eraan kunnen doen. Nee, dus de gradaties die zijn er, zeg maar, in als je het hebt over verwarde personen. Ja, absoluut. Kijk, als ik een voorbeeld mag geven, dan bijvoorbeeld een vrouw die belt naar 112, naar de politie, zegt ja, er lopen hier mensen rondom mijn woning, die willen hier binnenkomen, dat is gevaarlijk, ik voel me bedreigd. Dan stuurt de meldkamer daar een auto heen, agenten komen daar, zien daar verder niemand lopen, gaan met die mevrouw in gesprek, die zegt ja, nee zeker, er lopen hier zeker mensen en jullie onderschatten het gevaar. En die agenten hebben bijvoorbeeld in de gaten, ja nee, dit is iemand die dat toch niet helemaal op een rijtje heeft. Die ziet dat niet realistisch, die heeft een baan of die is heel achterdochtig. Mm-hmm. En dan is dat eigenlijk een melding met heel weinig gevaar of ernst. Maar ze zijn daar wel terecht op gereden, want aanvankelijk dachten ze, er zijn daar inbrekers of insluipers of dergelijke. Maar dan kun je daar terechtkomen en dan blijkt er toch iets heel anders aan de hand te zijn met iemand. Ja, het kost ook veel politiecapaciteit, begrijp ik. Ja, absoluut. Zeker met die groep van 10.000 mensen, waar ook nog weer een wat kleinere groep tussen zit van mensen die eigenlijk langdurig heel vaak in beeld zijn en heel erg overlastgevend gedrag hebben. En die ook moeilijk plaatsbaar zijn of moeilijk in een woning blijven, omdat ze daar ook weer problemen en dergelijke veroorzaken. Ja, daar is politie ontzettend veel tijd aan kwijt. En ja, dat levert ook vaak veel frustratie op. Ja, en maakt het dat ook zo moeilijk om op te lossen, die diverse groep? Want ja, het gaat er al best wel lang over. Maar de meldingen nemen dus alleen maar toe. Ja, klopt. Dat is ook wel heel zorgelijk. Dat het zomaar blijft toenemen. En dat het lijkt alsof het alle dingen die we al, nou pak een beetje tussen de 5 en 10 jaar, proberen om mensen eigenlijk beter te ondersteunen bij hun leven, want het gaat vaak om mensen in moeilijke levensomstandigheden, dat die toch niet leiden tot minder meldingen. Dat is ook wel lastig, want je kunt ook niet zeggen, als we dit doen voor iemand, dan leidt dat 1 op 1 tot minder meldingen bij politie. Er zit nog van alles tussen. Maar het is wel heel lastig om, als het om zoveel en zulke diverse situaties gaat, om goed te weten wat we moeten doen en daar ook altijd het juiste in te doen. Dank, Bauke Koekoek, onderzoeker verbonden aan de Politieacademie. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Nou, de files worden nu korter, maar op de A10, de ring van Amsterdam, op de Ring West, is een ongeluk gebeurd. Bij Amsterdam de Baarsjes zijn rijstroken dicht. De vertraging is nu 25 minuten. Ander nieuws nog. Er komen nieuwe gedrags- en bezoekregels voor het Europees Parlement, zegt de parlementsvoorzitter Robert Metsola. Aanleiding is het corruptieschandaal waarbij parlementsleden mogelijk zijn omgekocht door Qatar en Marokko. Amerika heeft sancties opgelegd aan de rijkste man van Rusland, dat is Vladimir Potanin. Hij heeft volgens persbureau Bloomberg een vermogen van meer dan 28,5 miljard euro. Potanin is eigenaar van het mijnbedrijf Nornickel. Dat bedrijf werd lange tijd ontzien door de Verenigde Staten om geen chaos te veroorzaken op de metalenmarkt. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Meer dan 56.000 steunbetuigingen zijn vandaag door Amnesty International aangeboden in de Tweede Kamer. De ondertekenaars willen dat de nieuwe wet seksuele misdrijven sneller wordt ingevoerd. In die wet wordt seks tegen de wil, ook als dat zonder geweld of dwang gebeurt, gezien als verkrachting. In 2024 wordt die volgens plan ingevoerd. Marcelle Bos voert campagne voor een betere aanpak tegen seksueel geweld en was zelf ook slachtoffer van verkrachting. Ik sprak haar voor de uitzending en vroeg haar waarom het te laat is als die wet er pas in 2024 komt. Nou ja, op zich staat er zelfs nog streven van 2024. Dus een streven is ook nog niet eens zeker of het dan 2024 is. Ja, wij zijn van mening dat het eigenlijk gewoon belangrijk is om het zo snel mogelijk in te voeren. We zijn hier eigenlijk al heel lang mee bezig. In 2016 hebben wij als Nederland het verdrag van Istanbul getekend. In 2020 is minister Grapperhaus aan de gang gegaan met het nieuwe wetsvoorstel. Dat is herzien, dat is weer herschreven. En nu ligt er weer een nieuw wetsvoorstel, wat er heel veelbelovend uitziet. Onze buurlanden, bijvoorbeeld België, die heeft ook al een nieuwe wet. En die hebben ze heel snel doorgevoerd. Dus wij zeggen, laten we dat ook doen, want hij is niet in lijn met de rechten van de mens nu op het moment. En hoe langer we wachten, hoe meer slachtoffers er eigenlijk bij komen die niet erkend worden. Ja, want in die wet, die nieuwe wet, die dus al inderdaad door minister Grapperhaus, toenmalig minister, in gang is gezet. Daarin wordt de strafmaat voor verkrachting verscherpt en kan iemand sneller worden veroordeeld voor verkrachting. Ja. Hoe is dat dan nu geregeld? Nou, nu is het eigenlijk zo dat volgens de huidige wet ben je niet verkracht omdat bewijs van dwang ontbreekt. En wat moet daarin veranderen is dat de wet gebaseerd is op het gebrek van instemming en niet op de aanwezigheid van dwang. Omdat ook bewezen is dat 70% van de slachtoffers bevriest. En voor die 70% is eigenlijk nu in de wet geen plek. Nee, en dat gaat dus veranderen met die nieuwe wet. Maar blijft het dan sowieso niet heel ingewikkeld om dat toch te bewijzen? Ja, het blijft altijd ingewikkeld om te bewijzen. Daar zijn wij ons allemaal heel bewust van. En dat is ook gewoon moeilijk. Alleen is het voor slachtoffers gewoon heel belangrijk dat de wet zegt, wat jou is overkomen, is verkrachting. Jij bent verkracht. Je bent bevroren. Je hebt misschien niet gevochten, maar wat jou is aangedaan is niet oké. Dit is geen seks geweest. Dit is een verkrachting. Hier was geen sprake van instemming. Dus de huidige wet moet eigenlijk meer gebaseerd zijn op instemming en op het afstemmen met elkaar, in plaats van dat het alleen maar gaat om dwang. Omdat dat dus gewoon ook wel minder vaak gebeurt. Ja, want ik zei het net al eventjes, u bent zelf helaas ook slachtoffer van verkrachting. Hoe reageerde u op dat moment? Ik bevroor. Ik heb wel voor mijn gevoel laten weten dat ik het niet fijn vond. Dat ik het niet leuk vond. Ik werd niet heel verbaal, ik ging ook niet vechten. En ja, op dat moment keer je in jezelf en raak je een soort van gevangen in jezelf en bevries je. En dat is heel moeilijk dat gebeurt achteraf vooral, omdat je jezelf de schuld gaat geven. Ja, ik las dat heel veel slachtoffers dat doen. Dat ze dan denken van ja, het is net of ik me niet heb verzet. Dus alsof ik er ook schuld aan heb. Had u dat ook? Ja, precies. En bij mij is het al een tijdje geleden. En toen was er ook nog zo weinig bekend over dat je dus bevroor. Ik wist niet van het bestaan af. Ik wist ook niet dat je brein een keuze maakt. Wat ga ik doen? Oh, dit is onveilig, dus ik bevries. En ja, dat is gewoon wat 70% van de mensen overkomt. Ja, en als die wet er toen al was geweest, wat had dat voor u uitgemaakt? In eerste instantie erkenning. Dan is er een wet die tegen mij zegt, wat jou is overkomen is verkrachting. Hij heeft jou verkracht, hij had dit kunnen weten. Als hij goed had opgelet, als er afstemming en instemming was geweest, dan had hij dat kunnen weten. En erkenning is een groot onderdeel van het helingsproces van een slachtoffer. En op dat moment heb je ook minder de kans dat je jezelf de schuld gaat geven. Kijk, schuld en schaamte is iets wat toch snel gebeurt. Want je denkt, waarom heb ik niet dit of waarom heb ik niet dat? Maar het maakt wel uit. En hoe meer wij met elkaar over blijven praten, hoe meer erover bekend is, hoe eerder slachtoffers ook hulp zoeken. Want ook dat is belangrijk. En ik denk dat als we de wet wijzigen, kunnen we ook eindelijk met elkaar preventie beter aanpakken, op scholen dingen veranderen. Hè? Echt het maatschappelijke gesprek hierover blijven voeren. Zodat onze kinderen met elkaar afstemmen en instemmen van, is het oké wat ik doe? En op elkaar letten. Niet altijd verbaal, kan ook non-verbaal. Ja, en nu zijn dus die steunbetuigingen aangeboden. Ja. En hopen jullie dus dat het sneller wordt ingevoerd. Gaat dit helpen om de boel te versnellen? We hopen het. We hebben ook heel veel gesprekken met de politiek gevoerd. Als actiegroep zijn we eigenlijk al jaren mee bezig. Ook met de politie hebben wij al gesprekken gevoerd. En we weten ook allemaal dat er natuurlijk dingen veranderen. Dus overal moeten dingen gaan veranderen. En er is ook overal tekort. Dat maakt het lastiger. Ja, maar wij zeggen ook, betere zaak op de plank dan geen zaak. Voor slachtoffers. En het grootste punt is nu, onze wet is niet in lijn met de rechten van de mens. En dat lijkt mij toch eigenlijk het allerbelangrijkste om te zeggen, nu is het tijd. Want we zijn begonnen in 2020 ongeveer. Nou, we zitten nu 2022. Het verdrag van Istanbul is 2016. Ik denk dat nu wel de tijd is. En als je ziet dat andere landen om ons heen dat ook kunnen, dan zou je denken dat wij dat ook kunnen. Dank voor dit gesprek over dit moeilijke onderwerp. Marcelle Bos. Het is een onderwerp voor een felle politieke strijd. Het nieuwe pensioenstelsel. Al ruim 80 uur is er in de Tweede Kamer door uitgesproken voor- en tegenstanders over gediscussieerd. Maar vanavond lijkt dat debat toch echt te worden beslist. Politiek verslaggever Rob Bolsjes. Nou, daar ben jij misschien ook wel blij mee. Ja, want je hebt ze volgens mij allemaal gevolgd. Ja, zeker, ja. Kun je even ons geheugen opfrissen? Waarom moet dat nieuwe pensioenstelsel er ook alweer komen volgens het kabinet? Ja, omdat het niet aansluit bij de huidige arbeidsmarkt. Mensen wisselen vaker van baan of worden zzp'er dan vroeger. Daarom vinden ze het nodig om het te veranderen. Nu beheren pensioenfondsen één grote pot waarin werkenden inleggen, waarmee dan wordt belegd en waaruit de pensioenen uitbetaald worden. Dat moeten meer individuele potjes komen, zodat helderder is van wie welk deel van die pot is. En pensioenfondsen hoeven in de toekomst minder buffer vast te houden, waardoor de pensioenen in goede jaren sneller omhoog gaan. Maar daartegenover staat dat in slechte jaren het dan ook wel sneller naar beneden kan of gelijk gehouden kan worden. Nou, Bart Smals van de VVD, die is vanaf het begin af aan al voor deze wet. Dit wetsvoorstel geeft deelnemers meer inzicht in hun pensioen. Dit wetsvoorstel maakt het pensioen persoonlijker. En dit wetsvoorstel moderniseert ons pensioen met behoud van de voordelen van het huidige stelsel. Het levert betere pensioenverwachtingen op en is eerlijker voor jong en oud. En de wet toekomstpensioenen zorgt daarmee voor een modern en toekomstbestendig pensioenstelsel. Ja, hij is dus helemaal tevreden met wat er voor ligt. En dat zijn de andere coalitiepartijen ook. Ja, en wat vinden dan de tegenstanders ervan? Ja, die hebben vooral moeite met die onzekerheid, met dat de pensioenen sneller omhoog kunnen, dat ze ook sneller naar beneden kunnen. Dat vinden ze echt een groot probleem. Luister maar naar Van Kent van de SP en De Jong van de PVV. Voorzitter, er zijn een aantal fundamentele redenen om tegen deze casino-pensioenwet te stemmen. En de belangrijkste is de onzekerheid die wordt geïntroduceerd. Om te gaan gokken met 1500 miljard euro aan pensioengeld. Gokken met uitgesteld loon van miljoenen pensioendeelnemers. En daarom wil ik alle Kamerleden, en niet alleen de Kamerleden die hier zitten, maar alle Kamerleden echt op het hart drukken en waarschuwen. En in het bijzonder de Kamerleden van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Neem geen blinde gok met 1500 miljard en stem tegen deze asociale afbraakwet. Ja, echt een moreel appel dat hij op andere Kamerleden legt. Stem tegen die wet. Ja, Bart van Kent is dat, hè, van de SP. En die roept dus echt ook GroenLinks en de PvdA op, hè, om tegen te stemmen. Waarom? Ja, waarom die specifieke partij? Dat is omdat het kabinet hoopt op de steun van die partijen in de Eerste Kamer. En dat hebben ze nodig omdat ze in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. Nou, die partijen die zijn op zich wel voor de grote beweging die nu gemaakt wordt, die met die nieuwe wet gemaakt wordt. Maar die hadden nog twee grote wensen. Ze vinden dat te veel mensen in Nederland werken die nog geen pensioen opbouwen, omdat ze bij een bedrijf werken die geen pensioenregeling heeft, of omdat ze zzp'er zijn en niks aan de kant leggen. Dat moet lager worden, dat aantal. En de tweede grote wens was dat ze vonden dat deze wet echt heel zorgvuldig behandeld moest worden. Dat hier echt geen fouten mee gemaakt moesten worden. Maar gaan ze nou instemmen, of niet? Ja, nu vraag je me in de glazen bol te kijken. Mm-hmm. Normaal ga ik daar niet in mee, maar nu durf ik het toch wel voorzichtig aan. Want aan dat eerste of aan dat tweede punt, die zorgvuldige behandeling, ja, daar is wel aan voldaan. Er is zelfs 2 dagen artikelsgewijs behandeld, de wet behandeld. Dat is met de stofkam door die wet heen gaan. Dat was een middel dat al 30 jaar niet was gebruikt in de Tweede Kamer. Daardoor hebben ook tegenstanders van de wet die nog steeds tegen zijn, toch aanpassingen kunnen doen, waardoor de wet in hun ogen toch net iets beter is geworden. Pieter Omtzigt bijvoorbeeld. Dat gaf wel rust. En over dat tweede punt, daar moeten we vanavond meer duidelijkheid over krijgen. Ze zijn nu nog aan het woord. GroenLinks moet straks nog aan het woord komen. Dan moet de minister daar nog op gaan antwoorden. Maar de afgelopen week is er al een beweging hun richting ingezet. Dus het lijkt erop dat ze krijgen wat ze willen. Maar of dat ook echt echt gaat gebeuren, ja, dan moeten we vanavond gaan afwachten. En dan moeten we ook gaan afwachten hoe ze volgende week gaan stemmen. Ja, en of het dus echt nu voor het laatst is. Dankjewel, ja. Rob Bolsjes vanuit Den Haag. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, volle treinen, uitvallende treinen, lange wachttijden. Veel reizigers vragen zich wel eens af of het zou helpen als de monopoliepositie van de NS doorbroken zou worden. Concurrent Arriva zou dat graag doen, maar schiet de treinreiziger daar wat mee op? Daar gaan we het over hebben. Oké, dat zometeen. Morgen dan is er een nieuwe Nieuws en Co. dan met Dielke. Nu eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Kirsten Klomp. Fijne avond. NPO Radio 1. Ondanks het prijsplafond gaan meer dan 1 miljoen huishoudens vanaf 1 januari flink meer betalen voor energie. Dat verwacht vergelijkingssite gaslicht.com. Het gaat dan om huishoudens die met hun verbruik boven het plafond uitkomen. Flevoland gaat binnenvaartschepen strenger controleren op illegaal ontgassen. Volgens de provincie laten jaarlijks honderden schepen tijdens het varen gevaarlijke stoffen ontsnappen. Die komen dan in het milieu terecht. Het aantal ouderen dat acuut moet worden opgenomen in een verpleeghuis is in een jaar tijd met 70% gestegen, meldt Nieuwsuur. Het zijn vooral zeer kwetsbare ouderen met dementie of ernstige lichamelijke problemen. Die zitten nu vaak thuis. En extra bedden in verpleeghuizen zijn geen optie door het tekort aan zorgpersoneel. En in Emmen zijn vanmiddag 2 schaatsers door het ijs gezakt op de Grote Rietplas. Er kwamen meerdere ambulances naar het ijs toe en ook een boot van de brandweer. Het is nog niet bekend hoe de schaatsers eraan toe zijn.